دی صورت تاوی صورت تحریم او دا مدنی صورت تے دولس آیات میں بھی پکی دولس آیات میں مشتمل دے او وجد منجول دی آیات کریمی دعوی دی صورت کریمی دعوی روایات صحیح ہو کرامری روایات صحیح ہو کرامری دی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی مسلم شریف حدیث دی کہ نبی علیہ السلام کان یمکث عند زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا فیشرب عندها عسلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سارے دود زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سره کتاب نبی علیہ السلام کی دیو بتاوی سره دغه بن شربت بیسو نبی بیان ته محبت د وجنا چې حضور صلی الله علیه وسلم زموږ په کور کې لري ساجي وای خطوات انا وحفصه ما او ام المؤمنین حفصه رضی الله عنهما دې خبره موافقت چې نبی علیہ السلام راشي او دته می بیو کور ته راځل نشي نو ورته دی وای چې انی اجد من کریه مغافر دا الله حبیبا زبطان د مغافر وی مخصوص وو او مغافیر دا زیوینی چی دا سا سبزی دا او بیوی چاویلی سی چیڑ دی او چاویلی چی نا سعونی دی او دا اوی پانی پی او اوی ندا سی گردن کی بور ہو جتی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بدوئی نلیر سخت نفرت نو چی او بی بی تر آوی نو اوی دا سی اوی ندا اللہ حبیب ورطوی بل شرب تو عسلا عند دینت بنت جحش ولن اعود لہو ما خود اخلا نئی بی بی زینب رضی اللہ عنہ سر جبین والا شربت سکلے او چتوے ہوئی جی رزو بیادا سے نکو تاشے نبی علیہ السلام بزان مانے منکو تاشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزان مانے منکو قدی کہ اللہ رب العزت آیاتی کری مرونے او دا طول سورت نازل شو سرد سورت کی وئی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام و السلام لما تو حرم اولی بزان مان بندے او حرام بھی باغشے احل اللہ لک کہ اللہ حلال کرے دیتا تب تغی مرضات ازواج تلتوی رضاون کی ازواج بدخل بیبیان واللہ غفور رحیم اللہ دیر بخون کے امن ربانہ اواز روایت کی سمور واقعات راغلی خدا کم چتا سوا اور ادا تھا صحیح ہے تو واقعہ وا ورنہ سورۃ کریمہ د نزول نور وجب بعض روایات کی راغلی چاہے باب ابن کثیر اور رحمانی ذکر کڑی امام ابن کثیر اور رحمانی ذکر کڑی دی یودا صحیح سند سر راغلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وین دعوا اغی تب حضرت ماریہ وی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا کرت روا ندا اغی بکور کی نبی علیہ السلام دا غیبین دی سر صحبت کر نپدے کی پیدا بی بیرا نے نارا دشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی تبی چت چاہتا وایا ما او بس دیا دا پال دا بندا ما بزار بانے بند کر نوی وجہ دا فرمت دا اللہ رب العزت دا سورت کریمہ رب نے کر تا صورت اللہ رب العزت روزے گڑ مدعو برد چولماء ترجیح ورکڑے تا واقعی دا گبین تا زکر آپ بخاری و مسلم شریف حدیث تے تا غد بخاری و مسلم شریف صحیح حدیث تے اور دا غنور احادیث و مسند نکی علماء سے کلام کرے تا غدی خبر گورا دلیل دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غیر دا بغیر رکوئی تو بی بیان یو مشورہ کری او حضور صلی اللہ علیہ وسلم تر مشورہ پتہ نشتا کہ مو نبی علیہ السلام توائی جستا اپنے مبارک نہ خدا بوئی تھی نگو رکھا لکھ دینا مشورہ کولا او سرکی دی دور کی دبار بی دین و عقیدہ دے چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر حاضر و ناظر سمانا یعنی ہر زی کی موجود دے ہر زی کی دا ہر چاہ دا حال کتو کے دے علام کی دا صفت چاہ دے دا صفت اللہ پڑے سکتے تو جدی بی بیان مشورہ کولا نو چې هر ځای کې حضور صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دې نو په دغه ځای کې دا الله حبیب علی الغیب نه حاضر ناظر دې نو دې نو مراد تعبد بیان دی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وايي ډېر برنماوي چې زبر دې مسلې ته پوښتنه دو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نا ویدائی دمر حیبتو چمات نتخوص نشکولے دڑیر عمر نزمانہ ارادوا چزبد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نا ددی تخوص کو لیکن دا غید حیبت و جنا ما تخوص نشکولے دا غید حیبت و جنا ما تخوص نشکولے صحیح حدیث مسلم شریف کی راغلی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی بایو کال وقت دیر او زمائی را دو چیزت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دے ویاد تقوز کو فما استطیع ان اسألہو حیبت اللہ نمان آغد حیبت دو وجن طاقت نظر رجی تقوز کے دکھرے اللہ امیر المومنین تغیر روی حیبت کر کرو او دا کل ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر کی کشر نوید حیبت دو وجن میں تقوز نشو تردی کی حتی خرج حاج جن فخرج دماغ امیر المومنین حج تروان سنو زمیر سنو روان نو کلچ را واپس سنو بباد لارا کی منگو ناغا قضائے حاجت تپارا چکو نگلا نو زور تو دری دم او تردی چغد حاجت نفارم او بیاور سنو روان نو ماورتی یا امیر المومنین من اللتانی تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجك رسول روان دي وان تظاهر عليه آیات سلورم وان تظاهر عليه تصفت ناوی تلك حفصة وعائشة رضي الله تعالى ویدام المؤمنین حفصة رضي الله عنها دي ام المؤمنین عائشة صدیقة رضي الله عنها دي قال فقلت له ماورد والله انی کنت لورید ونسألک عن هذا مصنع فما استطیع حیبت اللہ بماورد قسم بیدی پا اللہ ما اکوما ارادا میں لرد چتانا دی تفوسکم یو قال لم ارادا استاد حیبت دو جنما تفوس نشکم قال فلا تفعل ویدا سبکا ما ظننت ان عندی من علم فسلنی عنه ستا چه خیال بیچه ما سرکم علم تینا ما نتفوس کوا کما سرعید من خبر بدل کم ورنن بدل د هبت د وجنا تداسمه نو دا دو بیان می چې دای په منس کې په دې خبره اتفاق راغله او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته وې چې تاسو وایې ما او بس په بیا دې کور کې د شان کار نه کو د دې بیان یو بل ته وې رب العالمین خپل حبیب ته وجه الله رب العزت خپل حبیب ته سو کو وحی ورونکا نو دا الله نبی دا غی خبردارې ورکو او ځنې خبرې نه مخواړو دې کې الله تعالی حال ذکر کوي فرمایا یا ایه النبی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لما تحرم ولې پزان باندې بندې او منعکه او حرامې ما هغه شی احل الله لك چې الله حلال کړی دې تاسو تب تغی تلټوی مرضات ازواج اگر ازاون کی د خپل بیان والله غفور رحیم الله ډیر بخښنه کوي او مهربان جما حبی وخت وی چې ما بزان داشه بن کړي قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم بشک مقرر کړی دی الله تاسو ته پارا تحلت ايمانكم قراول د قسم استاد دا مسله یو حلال شی چې بزان باندې حرام نو دا شی په ته حرامي غنا دې زړه قسم مار کې ودا کې فرض مثال په تور حلال بي بي دا او ته طلاق ورته ته دی وي چې په ما باندې بس حرام نو دا د دې کفاره د زهار کفاره د قسم پشانو بلکې نه سخت او کیسے حرام اکس سرے مشابہت ورنو گردر کیو کفارہ ہر یو حلال شیخ چاپ ازار بانے حرام نو دا حرامی گنا اور قدیم قسم بانے پابندی کیو دتا ناروائی بلکہ زرزر دے قسم مات کیو دا دے کفارہ اور قسم دے کفارے ذکر سورہ مائدہ کی بلہ تفصیلت دے غلام بھی ازار کی اور یاد سو کی یاد لگل مسکنام تسو کی روټۍ دی ولا ورته لږ مشکلات وتا او کله اوسه تا پتی نی نو اخر کې دې روشي نو دا مسئله چې کوم حلال شي چا پدان حرام لکه باز عوام د حلال شي نه قسم وکړي کله قسم وکړي چې پلاني مسلمان سره خبرې کوم حرام دي ته ما کله وای دا شی دی کومه حرام دي نو حلال شي پدان حرام او په شریعت کې درست نه دي دا د قسم جوړ شو دې کفاره وای او دا حلال شي قد فرض الله دې شکر مقرر کړی دی الله لکه تاسو ته تحلت ايمانكم اغا قلاؤول تقسمون استاسو والله مولاكم اللہ مددگار استاسو دے امداد استاسو دے وهو العليم الحكيم آداء اللہ بوح دے اور خارون دے حکمت دے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ يَعْتَى وَخْجِ قُتْوِلِو نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ بازی بیبیان و قلت حدیثاً یو خبر پت منتی ورد ہوئی چه بس داوید زمان بزان بند کا حد چالوایا یاد اکلانی بیبی پکور کی بس زبد گوین شربت نسکم حد چالوایا ما چیغیت خبرو نرسی اوڑلے تکیف نرسی نا بی بی رالا او پت منتی کم المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ و اید سر النبی کل چه پت ویلو نبی علیہ السلام الى بعض ازواجهی بازی بی بیان اخبرت حدیث آئے و خبرت فلما نبعت بیهی ارگل چه خبردارے ورکڑے اٹھغی بی بی پدی خبر سران آغا بی بی سوکو ام المومنین حفظ رضی اللہ تعالی عنہ ناغی ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہ دوئی چه دغشان مات نبی علیہ السلام پر و ازہره اللہ علیہ او سرګند کړي و دا خبر الله عليه النبي عليه السلام الله وحي رولي کلا جبريل نبي عليه السلام رولي کړه او نبي عليه السلام ته وي چې تا ابي بي ته کوم پټه خبره کړي و نو هغه بره کړي دا دې خبرې دلیل دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته حاضر نه دي دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم عرف بعضه بيان ورته کو د باندې خبره واعرض عن بعضنا وخواړو د باندې علماء دې کې دا دې ځمند په خپل کار دي که یو کار د ملامتیا سو کو کی نو ورته وي په پوره خبره نه کوي پوره ملامت نه شي دا الله حبيب ورته ځنه خبره هغه ټول چې دې سرګردې کړې وي او خو نه وي ورته وي چې ګوره ما په تا ته ویل چې دا خبره باندې کې او دا خبره وکړه عرف بعضه واعرض عن بعضه بیان ورته کو د باندې او مخ مبارکی وارولو دبازنا فلما نبغ احابه هر کلچ خبرداره ورکڑه و نبی علیہ السلام دی بی بی تا بلی خبره چه گورا ما خطالوی چه تبا بلی بی بی تا نوی ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ دا قاورتو قالت نبی حیران شوا وی من انبعت احابه تا تا اے حبیبا دگی خبرداره جانا لکی داو کری چدا خورد المومنین عائشی رضی اللہ عنہ ہوئی آداد بی بیاد و خیداو نظریہ و چی رسول اللہ علیہ وسلم نو بی بی ورطوئی قالت ویلو دی بی بی من ام بغاکا حالا چا خبرداری در کرے دیتا تا حالا دی خبر زدا که موجود بی رام جتا سرون کی نبیاد داوی کئی مو کغیر کوئی مو سرائل پر رہت دی سو کوئی پیریان دی را سرا چاوام روی خاطری دی ورسا نچالے پاکی دیوان کو کری اذا اللہ حبیب وی قال نبغ انی العلیم الخبیر دار اللہ دار حبیب شاد دے ناسی نوی چکنی زم کوئی گم و ماسر ایم غیب دے قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی نبغ انی العلیم الخبیر خبردارے راکڑے دے ماتا غزات العلیم چی غفو حدے الخبیر چی غفردار اغزات خبر کر چی غز ضرور پرادو نفو حدے داغره د جملو په بیان او قیدوا چې حضور صلی الله علیه وسلم حاضر ده اته سمه کې روایت دي نو مسلم شریف کې روایت راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم زمما په کور کې نمبر راغې په مستری باندې پریوت تاسو خیال یو چې زګ نیو درشو نورو انتي دروازه درې کا او بارو د بی بی په خیال کې دارالعالم چې دا ونن زما په کور کې نمبر دی او جو حضور صلی الله علیه وسلم نور بی بی یانو کور ته دی نبی بی مر پسې پټه را پاسې نبی رسول الله راغې د خپل حجرې مبارک نروته جنت الکفی ترا او هغه دې کې لاسونو مبارک پور تک او پرځګان له دعا مردگانو تے دعا وقتا چکل دعا نا خارج سو من مومنین دا دولا تماشا کولی نو دا دے پمند نمند بیا کس طرح لگا حدیث نا مسلم شریف تے سکی سا کہانی نلا بی بی فرمائی چی نبی علیہ السلام کلا را دن رشو نزب بیستربان مند بیوالی سیلے تا طریقہ دا سڑے مند ہوئی سیلے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویجداؤلی سیلے نمامی اسیلے اخر ما حل نو الى الله حبيب ورتوي دا لو آیا ورنا د اسمان نو د زمو کو مالکی ما دا الله حبيب عالم غیب نه دی حاضر نه دی دیو ورته ټول کیسه ته راک دا الله حبيب ورتوي کله چې به ستر باندې پری ورتم جبرئیل امین علیہ السلام دروازه کې ولاړ او ماته اشاره وکړه او د عزت او د احترام له وجې راته نماز دی الله حکم کړي چې تاسو دې بقیو حالت لړشي دعا وکړه نزو قدی بانے چلیو نبی علیہ السلام تا دی بی بی درات رو دا بی دمان دی بیا واپس مرن دی پتہ ہونے لگی تا مسئلہ ثابت ہو چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آلی مغیب تا دی حاضر تا نکل چی دا سی بی بیا نو کل نبی علیہ السلام تغرارو کی دا سی مشیونو تا مسلم شریف کیا حدیث دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تا دا شجاعات و دا بہادری و دا شہاد حریقی پاس بانے نبی علیہ السلام شور مداغی رہو ندا چوٹے مبارک دین لگا یعنی زخمی شو وقفی امتی ہو دا واقعام پیخ سعود بی بیانم دا سوش وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض شو قسم یو پڑو بعد علماء دا لیکن قسم یو پڑو چی بس بی بیانم دا یو میاج قزنور نس دیکی او دا خبر اخبر شو چی العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی بی بیانم دا طلاق دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی چه کل ما تفتو لگی دا نظرین پریشان شو آو ذرالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا پخپل بالخانہ کی ناس کو ویزا چه مسجد نبوی ترالت نو قال دخلت المسجد فیدا الناس ینکتون من حسوا وی چر عالم خمد و غم دو وجه در کرس ری غم والی نو دا گیت کل ایو پر اوڑی کل بل صحاب پریشان ناستو و جڑل چه دا سمر الوی عظیم و واقعی آرہ غلی چه نبی علیہ السلام خمکر شوی و بی بیانو دے دلا خبر دا سے پر شوی دا خبر پر شوی و عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی ما بی وارو کا زد خبر حقیقت معلوم نورم دیو من مومنین عائشی رضی اللہ عنہ پورتا وردن نسو دا وقلا دا پردی خکم نور آمالے بیاد اخبری دور پورتا لارو وی ولی وی تاسو نماوینا چگور حضور صلی اللہ علیہ وسلم در نجتا نالا درشی نال تبی بی فبکت اشت دل بکا حضرت حفصی رضی اللہ عنہ ایر سخت جڑ بیاورتا عمر رضی اللہ عنہ ایج نبی علیہ السلام کم دیکی دی بیاد اخبری مشروب بالا خانہ کی ناوی چزلانم دا نبی علیہ السلام غلام و رباح دابنو نو دیر پا دروازت روشن کی ناس آف پیر آکا تکیو ایسا که بالخانا دیر چطو آغیر پاری او کوڑای دونشو و دا کجوری دا دھنی ناوی بانی پیر رازو نکڑی وی دل دلدری پیر اجازت ہو تو خدا اللہ دا حبیب دا طرف نے اجازت رانا بے خیر اجازت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے رجلے وردن نشو ندی وای ما چوکت نو نبی علیہ السلام کو کوزی باندې کړو او لن مبارک د نبی علیہ السلام د بدن مبارک نتا او د کوزی اغا ټوکرو د رسول الله په بدن کې نه جوړ کړی لکه کله کمی سړیو باندې او کوزی پریو ځای نه کړی او ما چوکت نو تقریبا یو موټه ورغشی په پرتی وی د سوا عمر یو د درې سیو ورغشی پرتی او ما ملي سیسونه پراتو ندې چوکاتن ستر غنیو کیروال نبی رسول الله ورته وی ولي جاری ابن الخطاب ما ویا نبی الله و ما لی لا کی سدی مال رچ جارم کنا وګوره کوسی ستا په بدن مبارک کې نبی جوړی کړی او پرې کور کې وګوره په تاسو سې زنه ښکاری قیصر او کسرا ته وګوره په سمره می وو او خوشاله کړي او ته د الله رسول په ټول مخلوق کې وره او داستا حال نه اللہ حبیب ورطو ایبن الخطاب علا تردو ان تکون لنا آخرا و لکو دنیا اولی تپدی خوشحال لی چیز اللہ آخرا شیو لی دنیا شی ما اولی نلاللہ حبیب او بیا تپوس یو کو نبی رسول الله نے نماز طلاق نہ ورکړ او صحابه طلاق یې خبر دا خبر خبره کړه چې الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم بیا سلام او بیا بیا طلاق ولې خبر دا کله الله حبیب کړه تاسو نه ناراض شي نو تاسو نه بهتر کی بیا دی الله ورته او دا یاتنی وي تاسو چې کومه یاتنه راغلي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير دسرنګ چې د بشور اور کړو راځه دې ته وي موافقات عمر رضی الله عنه په دې وش مقامات علماء شمیرلي او چا دې نه کوم زیات ذکر کړی چې عمر رضی الله عنه یو بشوره پیش کړی هغه مطابق داش الله وجل دې مقام کې داتم ویا ټول کې ذکر دي اسارفه ان تلقتن نایب دلغه دواج خیر من کنا دا عمر رضی الله عنه مشوره دا مشورې مطابق الله قران پاک کړی وصلى الله تعالى على خير خلقه